A jak brzmi maksymalna odporność? Na to najlepiej odpowie moja rodzina. Odpormax! Tak, Odpormax. Ma aż 1000 mg oleju z wątroby rekina w dziennej dawce. Czosnek oraz ważny dla odporności witaminy i cynk. Z Odpormax jestem pewna, że maksymalnie wspieram odporność swoją i mojej rodziny. Suplement diety Odpormax. Maksymalna siła odporności. Producent Olimplabs. Uwaga, do naszej planety zbliża się z niesamowitą szybkością ogromna... Kometa? Nie! Kosmiczna oferta wyprzedaży. W Citroenie. Tylko teraz, tylko dla najszybszych. Kosmiczna oferta wyprzedażowa na wszystkie modele Citroena z rocznika 2014. Nowy Citroen C1 z klimatyzacją, radiem i lakierem metalizowanym już za 19 700 zł w kredycie 50 na 50. To najlepszy moment, żeby kupić Citroena. Pospiesz się, póki masz pełen wybór. Rafał Majka, polecam. Citroen. Creative Technology. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, wtorek, 4 listopada, Marcin Łukawski, dzień dobry. Minęła 8, serwis Małgorzata Spór i Tomasz Ławnicki. NIK zaleca, inspekcja transportu drogowego powinna być częścią policji, a straże miejskie nie powinny używać mobilnych fotoradarów. Manifestacja m.in. w Warszawie, blokada drogi w Annopolu. Protesty szykują na dziś sadownicy, którzy nie mają gdzie sprzedawać swoich jabłek. Jest zagrożenie, ale tylko potencjalne. Według naukowców niedawno odkryta asteroida może być niebezpieczna za 6 lat. A na początek serwisu ważne rekomendacje Najwyższej Izby Kontroli w sprawie bezpieczeństwa na polskich drogach. Straże miejskie nie powinny używać mobilnych fotoradarów, a Inspekcja Transportu Drogowego powinna zostać włączona do policji. Skąd takie zalecenia, tłumaczy prezes Izby Krzysztof Kwiatkowski. Stwierdziliśmy, że strażnicy gminni stają z radarami w miejscach uzgodnionych z policją, często tylko na początku i na końcu służby. W trakcie wykonywania zadań strażnicy przenoszą się w miejsca nieuzgodnione zgodnione z policją, za to przynoszące większe wpływy do gminnej kasy. Tymczasem to bezpieczeństwo powinno być priorytetem, bo polskie drogi należą do najbardziej niebezpiecznych w Unii Europejskiej. Gorzej jest tylko w Rumunii. Dlatego konieczne są dalsze inwestycje w sieć dróg, dodaje prezes NIK-u. Mimo systematycznej poprawy, sieć polskich dróg nie jest w pełni przystosowana do przenoszenia coraz intensywniejszego ruchu samochodowego. Brakuje przede wszystkim dróg dwujezdniowych, na których do wypadków dochodzi rzadziej, stwierdza w najnowszym raporcie NIK. Żądają wyższych cen skupu jabłek i większego wsparcia ze strony rządu. Na ulicę Warszawy wyjdą dziś sadownice. Ich sytuacja pogorszyła się z początkiem sierpnia, gdy Rosja wprowadziła embargo na produkty rolne z całej Unii Europejskiej. Rosyjskie embargo na polskie jabłka to koszmar dla sadowników. Nagle nie ma gdzie sprzedać miliona ton tych owoców. Na pewno nie ma takiej możliwości, żeby to, co trafiało do tej pory na rynek rosyjski, znalazło swoje miejsce w innych krajach na świecie. Mówi prezes Związku Sadowników Mirosław Maliszewski. Po wprowadzeniu rosyjskiego embarga Komisja Europejska opracowała mechanizm rekompensat. Jedną z alternatyw dla zakazu eksportu jabłek miało być ich przekazywanie organizacjom charytatywnym. Niewiele to jednak daje, tłumaczy prezes Maliszewski. Po pierwsze, za mała skala. Po drugie, owoce trafiają de facto do tych, którzy wcześniej nie mieliby je kupić, a nam, sadownikom, nie płacą właśnie konsumenci, klienci, tylko płaci Komisja Europejska. Natomiast rynkowo nie ma to absolutnie żadnego znaczenia pozytywnego. Sadownicy mają gotową receptę. Wyprowadzić z rynku jabłka, sprzedając do celów przemysłowych. Firmy wytwarzające biopaliwa są zainteresowane. Trzeba tylko podjąć decyzję na szczeblu rządowym. Agnieszka Drążkiewicz, Polskie Radio. Protest sadowników ma ruszyć o 9.30. Plantatorzy jabłek pojawią się przed kancelarią premiera, a potem przed ministerstwami gospodarki i finansów oraz przed przedstawicielstwem Komisji Europejskiej. Zakończenie manifestacji zaplanowano przy gmachu resortu rolnictwa. Sadownicy będą protestować nie tylko w Warszawie. Zamierzają na przykład zablokować drogę krajową numer 74 w Annopolu. Ta akcja ma potrwać od 10 do 14. Niełatwo o porozumienie na linii PO-PiS, choć liderzy obu partii od paru dni deklarują chęć współpracy. Jarosław Kaczyński zaproponował przed weekendem Ewie Kopacz wspólne rozwiązanie problemu osób zadłużonych we frankach. Pani premier odpowiedziała zaproszeniem liderów partii na spotkanie poświęcone samorządom. Czy ta współpraca jest możliwa? O tym Iwona Szczęsna. Po obu stronach widać nieufność. Szef opozycji mówi, usiądę do stołu i będę rozmawiał z Kopaczową na temat spraw Polaków. Boję się tylko jednego, że to jest takie bardzo krótkotrwałe i kruche. Niesiołowski nie będzie taki agresywny, arogancki, tak? Tak powiedziała pani Ewa Kopacz? Pytał szef klubu PiS Mariusz Błaszczak. Poseł Platformy Obywatelskiej Adam Szejnfeld nie wierzy w gotowość prezesa PiS do współpracy. Niestety zbyt twardo chodzę po ziemi, żeby wierzyć w cuda. Jarosław Kaczyński wyraził gotowość do debaty z Ewą Kopacz. kopacz, ale bliżej wyborów parlamentarnych i pod warunkiem, że najpierw minister rolnictwa Marek Sawicki zmierzy się z europosłem PiS Januszem Wojciechowskim. Iwona Szczęsna, Polskie Radio. A na zakończenie serwisu kosmiczne ostrzeżenie. Nowo odkryta asteroida jest potencjalnym zagrożeniem dla Ziemi. Już wcześniej przekonywali tak rosyjscy naukowcy, teraz ich obserwacje potwierdza Międzynarodowa Grupa Astronomów. Asteroida nazywa się 2014 UR-116. Według szacunków ma 370 metrów średnicy. Odkryto ją kilka dni temu dzięki moskiewskiemu teleskopowi MASTER. Teraz Międzynarodowa Unia Astronomiczna umieściła ją na liście potencjalnie niebezpiecznych asteroid. Według telewizji Russia Today, gdyby uderzyła ona w Ziemię, eksplozja byłaby 1000 razy większa od wybuchu meteoru Czelabińskiego, który rozpadł się nad Rosją w zeszłym roku, raniąc 1500 ludzi. Cytowany przez Russia Today ekspert mówi jednak, że nowo odkryta asteroida nie będzie stwarzała zagrożenia co najmniej przez najbliższe 6 lat. Rafał Motryuk, Polskie Radio. I to tyle w tym serwisie Trójki. Wiadomości sportowe, Krzysztof Łaniewski. Nie lubię poniedziałków. Mówili do wczoraj zgodnie piłkarze GKS-u Bełchatów. Na 4 mecze rozegrane w tym sezonie tuż po weekendzie nie wygrali ani jednego, ale trafił się mecz 5 i pokonali rozpędzoną Jagiellonię i to w Białymstoku 1-0 w ostatnim meczu 14 kolejki w T-Mobile Ekstraklasie. Wcześniej Piast Gliwice bez problemów też na wyjeździe 4-2 ograł Podbeskidzie Bielsko-Biała, mówi piłkarz tego klubu Sebastian Bartlewski. Nie udało się. Próbowaliśmy grać, cały czas atakowaliśmy. No i Piast to wykorzystał, dostaliśmy kolejne 2 bramki. Pomimo to, że zdobyliśmy 2 bramki, nie udało się nic zmienić. Ciężko było w tym meczu. I słychać ten ciężar w głosie piłkarza Piastunek. W gorszej sytuacji jest Patryk Małecki. Jak się okazuje, w czwartkowym meczu Pogoni Szczecin przeciwko Legii Warszawa zerwał więzadła krzyżowe w kolanie i odpocznie od futbolu przez dobre pół roku. Od rajdów WRC może odpocząć Robert Kubica. Na pytanie magazynu Autosport, co w przyszłym roku, nasz kierowca rozkłada ręce i mówi: nie mam pojęcia. Kończący się sezon był dla Kubicy wyjątkowo nieudany. Bez kłopotów dojechał do mety tylko w jednym z 12 tegorocznych rajdów. Być może odnajdzie się na torze. Według magazynu ma propozycje z serii wyścigowych w Europie i w Ameryce. W Londynie tymczasem w najbliższą niedzielę rozpoczną się tenisowe nieoficjalne Mistrzostwa Świata. W turnieju Masters w grupie A spotkają się Nowak Dżokowicz, Tomasz Berdych, Malin Cilic i Stanislas Wawrinka. W grupie B Roger Federer, Andy Murray, Kei Nishikori i Milos Raonic. Nasłuchującym nazwiska Nadal powiem tylko tyle. Rafa jest tuż po operacji wyrostka robaczkowego i siłą rzeczy w Londynie nie zagra. Słoneczny dzień przed nami, lokalnie może się chmurzyć na Mazowszu i na Pomorzu Zachodnim. Wiatr południowy, umiarkowany, czasami dość silny w rejonach podgórskich do 85 km na godzinę, w partiach szczytowych Karpat do 120. Ciśnienie rośnie, temperatura od 10 stopni w Suwałkach i Augustowie, 11 w Łomży i Elblągu, 12 w Warszawie, Trójmieście i Toruniu, 13 stopni w Radomiu i Zamościu, 14 w Łodzi, Poznaniu i Rzeszowie, 15 w Świnoujściu i Bielsku-Białej, a najcieplej dziś w Krakowie i Szklarskiej Porębie, 16. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Dlaczego Magnella? Bo działa dłużej, a zachować spokój przy trójce dzieci nie jest łatwo. Dlaczego Magnella? Bo to preparat, który pracuje na pełen etat, a nie tak jak inne na pół. Dlaczego Magnella? Bo czuję, że działa na mnie przez cały dzień. Na uczelni, na lekcji tańca, w kawiarni. Sięgnij po suplement diety Magnella. Jedyny preparat magnezowy o stopniowym uwalnianiu, dzięki któremu w organizmie dłużej utrzymuje się optymalny poziom magnezu potrzebnego, by sprostać codziennym wyzwaniom. Sprawdź i poczuj różnicę. Magnella. Wybór wymaga kobiet. Pora wyjść na stok i zaszaleć w modnym stylu. Już teraz w Lidlu odzież narciarska o wodoszczelności 3000 mm słupa wody, oddychająca, wiatroszczelna, z ciepłą warstwą Finsulate. Kurtka narciarska damska lub męska już za 99 zł, a spodnie narciarskie tylko 69 zł. Już teraz przyjdź do Lidla po odzież narciarską. Kurtka damska lub męska za 99 zł, a spodnie tylko za 69 zł. Sprawdź też odzież snowboardową i kolekcję softshell w wielu modnych wzorach. I skocz na szczyt! Lidl. Co tydzień coś nowego. Koszmar gorączki. Potwornie się pocisz. Odwodnienie to wampir elektrolityczny, który wysysa z ciebie wszystkie siły. Bądź jego pogromcą z Elektrowitem. Suplement diety Elektrowit marki Active Lab Pharma. Pij Elektrowit i uzupełniaj utracone elektrolity.

standardowych. Program Prawa i Sprawiedliwości. Tak, tak. To tak jak ja go odczytałem, ten Program Sprawiedliwości, co mnie do niego zresztą nastawiło trochę sympatycznie. Nie powiem, że wszystko mi się podobało, ale dużo mi się podobało. No ale to moim zdaniem są zupełnie inne rzeczy niż to, co głosi pan Gowin. Zresztą on nie ukrywa, że jest taka kolizja. I ja muszę powiedzieć, że jeżeli Prawo i Sprawiedliwość zdecydowałoby się na przyjęcie choćby istotnej części jego postulatów, to mnie jest nie po drodze wtedy. Czyli zakłada pan, że porozumienie programowe będzie trudne do osiągnięcia między panami Gowinem i Ziobro Kaczyńskim? Ja myślę sobie, że oni nie powinni w ogóle robić tego porozumienia. Tak mi się wydaje, że to się mieści w takiej polityce politykerskiej, o tak bym to powiedział. Połączymy się, pogadamy wspólnie, nie będzie konkurencji, uzyskamy jeden punkt procentowy. Ja bym chciał, żeby w polskiej polityce było więcej pryncypialności, przywiązania do merytorycznych racji i jeżeli PiS miałby być alternatywą, to powinien być wyraźną alternatywą, a nie takim zlepkiem różnych pomysłów na uczułanie jeszcze 2%. Ale pytanie o to w tym studiu panowie Gowin i Ziobro tłumaczą, że da się znaleźć wspólne elementy programowe, bo jest nadrzędny cel, który im przyświeca, zwycięstwo prawicy w wyborach parlamentarnych. Wie pan, ja na to patrzę oczywiście inaczej. Mnie się wydaje, że jest ważne, żeby Polska poszła trochę skorygowanym torem. Chociaż trzeba przyznać, że Platforma Obywatelska bardzo upłynniła swoje zasady, o tak bym to powiedział, i poszła w kierunku takim, w niektórych przynajmniej kwestiach, które mnie osobiście były bliskie, to znaczy w kierunku pewnych rozwiązań trochę bardziej socjalnych, trochę bardziej zrównoważonych, także biorącym trochę pod uwagę interesy największych grup społecznych, to znaczy pracowników. To zamykając ten temat, to pana członkostwo w Radzie Programowej Prawa i Sprawiedliwości to jest coś, co chce pan kontynuować? Czy widząc to jednoczenie się prawicy, wie raczej pan, wolałby pan się z tego chcę mieć oczy otwarte. Myślę, że tam pewne rzeczy nie zostały rozstrzygnięte. Być może pan Gowin zdecyduje się na to, żeby poprzeć ten wybór generalny Prawa i Sprawiedliwości, który wydaje mi się, że taki był. Wtedy, mój Boże, jestem gotów próbować pomagać, ale jeżeli chcieliby skręcić w stronę tego, co chce pan Gowin, i to nawet tak zdecydowanie, to już powiedziałem, to mnie nie po drodze. Jeśli mówi pan o tym, że chciałby pan mniej politykierstwa w polskiej polityce, i obserwuje to, co dzieje się w ostatnich dniach, zapraszanie jednej i drugiej strony politycznego sporu na rozmowy, to tli się w panu jakaś nadzieja, że będzie mniej politykierstwa, a więcej realnej polityki? Nie, wie pan, nie tli się we mnie żadna nadzieja, może dlatego, że już mam sporo lat i wydaje mi się, że są to takie zabiegi pozorne, to znaczy, żeby zrzucić tylko odpowiedzialność jeden na drugiego. Ty nie chciałeś naprawdę, ja naprawdę chciałem. Ale kto te zabiegi pozorne uprawia, pana zdaniem? Obydwie strony. Myślę, że obydwie strony te zabiegi uprawiają. A rozumie pan, dlaczego Jarosław Kaczyński nie odpowiada wprost na zaproszenie, które premier Ewa Kopacz kieruje do niego i na jutro zaprasza wszystkich liderów partii politycznych na rozmowy o samorządzie? Johan, na jutro to może nie powinno być to tak traktowane i on niekoniecznie powinien to przyjąć, dlaczego akurat ten termin ma być wyznaczony, że na jutro, ale myślę sobie, że to, co mógłby zrobić, to mógłby powiedzieć, są dwa inne terminy, ja bardzo proszę. Ale dwa inne. A mówię o terminie bliższym wyborom parlamentarnym. To ma pewne uzasadnienie oczywiście, bo w wyborach samorządowych te sprawy lokalne powinny być dominujące, ale sprawy lokalne są także przesiąknięte pewnymi wyborami ideowymi, generalnymi. Nie ma bardziej bałamutnego hasła niż to hasło, które było Platformy Obywatelskiej. Budujemy mosty, nie robimy polityki. Ale to oznacza, wybór, czy budujemy most, czy budujemy szkołę, jest wyborem par excellence politycznym. I jeśli odsuwamy to do wyborów parlamentarnych, to znów odsuwamy to do kampanii wyborczej kolejnej, czyli w czasie, kiedy naprawdę rządzimy, nie rozmawiamy ze sobą, tylko walczymy, a potem w czasie kampanii pokazujemy, że jednak potrafimy się jednoczyć, może nie, ale rozmawiać. To tak wygląda pewnie z perspektywy wyborcy. Tak to wygląda, ale mnie się wydaje, że to przede wszystkim chodzi o to, żeby uniknąć jasnego wyartykułowania swoich pozycji. Chodzi o to, że wszyscy chcą iść środkiem drogi. Przy czym chodzi nie tyle o tych, o sumę wyborców, tylko chodzi o tych, którzy na wybory chodzą. My mamy bardzo niską frekwencję, na ogół poniżej 50%. I skład tych 50%, które chodzą na wybory, zarówno skład ideowy, jak i skład, jeśli chodzi o rozkład na mapie interesów, jest inny niż całego społeczeństwa. No, profesor Markowski by powiedział, że akurat tu się niewiele zmienia. To znaczy, że ci, którzy głosują, rzeczywiście oddają te wyniki, które można by uzyskać przy wyższej frekwencji. Znam tezę pana profesora Markowskiego. Jestem dość sceptyczny, ale muszę powiedzieć, że to by było bardzo dziwne, gdyby tak było. To by było bardzo dziwne, gdyby tak było. Na ogół jest tak, że ludzie o niższym wykształceniu, co w Polsce oznacza także znacznie niższy status socjalny, znacznie rzadziej uczestniczą w akcie wyborczym. 3 lata temu napisał pan taki głośno komentowany, dyskutowany tekst: 9 października zostanę w domu, deklarując, zapowiadając, że nie będzie pan głosować w wyborach parlamentarnych. A dzisiaj, na kilkanaście dni przed wyborami samorządowymi, napisałby pan tekst: 16 listopada zostanę w domu? Nie, ale to jest dlatego, że to jest moja ocena z mojej perspektywy lokalnej. Mieszkam pod Warszawą w małej miejscowości. Myślę, że tam mam wybór jako tako realny. Trochę więcej wiem o tym, co się dzieje w tym miasteczku. Natomiast już mam oczywiście ogromny problem, co zrobić, jeśli chodzi o wybory do samorządu wojewódzkiego, czy jeśli chodzi o wybory nawet do samorządu powiatowego. Notabene myślę sobie, że w Polsce nie jest potrzebny trójszczeblowy ustrój samorządowy. 2 szczeble w pełni by wystarczyły. Czyli na tym poziomie wyższym samorządowym aktualne jest to stwierdzenie sprzed 3 lat, kiedy to pan pisał: powstaje polityczny kartel. Wyborcy mają w koszyku ciągle te same, często nieświeże jaja. Tak. Niestety. I wtedy też pisał pan o zawiedzionych nadziejach związanych z Prawem i Sprawiedliwością. W tym tekście. Tak. No więc teraz... I one się, ta diagnoza, ta to, ocena się zmieniła. To, co już mówili poprzednio, to mogę do tego powrócić. To znaczy, obserwuję to z pewną dozą uwagi. Wydaje mi się, że Prawo i Sprawiedliwość troszeczkę chciało zrewidować swoją pozycję. To znaczy, chciało powrócić do tego, co było hasłem wyborczym pierwotnym. To znaczy, do hasła Solidarnej Polski. Ja także nie odrzucam tak w całości tego, co się nazywa hasłem IV Rzeczpospolitej. Jest problem, jak się zinterpretuje. Oczywiście mainstreamowa prasa chce zinterpretować to hasło jako, powiedziałbym, taką inwazję niedemokratycznych metod. Ja bym chciał to zinterpretować tak, jak myślę, wydaje, że to pierwotnie było określone, co zresztą określał na przykład Paweł Śpiewak, związany wówczas z Platformą Obywatelską, jako pomysł na to, żeby było między ludźmi więcej realnej równości. Częścią kampanii staje się dyskusja o referendum w Szwajcarii. Referendum, które niebawem może wzmocnić kurs franka. I zastanawiam się, czy w pana opinii to jest realny problem dla Polaków, czy problem kreowany właśnie na potrzeby polskiej kampanii wyborczej? Myślę, że to jest problem niewielki. I za to bardzo złożony. To znaczy, my mamy oczywiście pewną grupę ludzi, chociaż obsługa kredytów frankowych idzie najlepiej, hipotecznych kredytów frankowych idzie bardzo dobrze. To są te najmniej zagrożone kredyty. Tak, one są spłacane. One są spłacane całkiem dobrze. Czyli natomiast... populizm sięgają po populizm politycy, którzy mówią o tym, że trzeba coś z tym zrobić, że to jest realny problem? Myślę, że trochę tak. Tu można znaleźć grupę ludzi, którzy mają realne problemy, które mają realne interesy bardzo i do nich dość łatwo trafić. Natomiast sprawa jest, jak powiem, bardzo złożona, dlatego że przecież w tej grupie są ludzie, którzy uzyskiwali z trudem pierwsze mieszkanie, ale w tej grupie są także tacy, którzy budowali to mieszkanie po to, żeby wynająć albo sprzedać. To byli przedsiębiorcy. No i jeżeli nie dajemy jakichś specjalnych uprawnień innym przedsiębiorcom, dlaczego tą kategorię mamy tak potraktować? Wicepremier Piechociński mówi, że powinniśmy uruchomić program kompensacji dla spłacających kredyty we frankach. Banki miałyby rozłożyć spłatę w czasie lub obsługiwać tylko odsetki. Z drugiej strony politycy PiSu mówią, że trzeba zaproponować na przykład przerwę w spłacie rat lub przewalutowanie tych kredytów. Wie pan, jest pytanie, kto ma za to zapłacić. Jakąś część tych rachunków rzeczywiście powinny banki zapłacić, bo one dokonywały nadużycia wynikającego z tego, że mieli przewagę informacyjną nad swoimi klientami. Ale wydaje mi się, że bardzo dużo banki nie mogą jednak zapłacić. Będzie problem, jak banki będą miały bardzo dużo zapłacić. No więc wtedy kto może zapłacić? No podatnicy. No i chciałbym zadać pytanie. Nawet ci, którzy budowali pierwsze mieszkanie, musieli mieć zdolność kredytową. Należeli do ludzi lepiej uposażonych. Dlaczego dzisiaj do niego mają dopłacać, a podatki w Polsce płacą ludzie przede wszystkim o niskich dochodach, jakkolwiek by to nie było śmieszne. Dlaczego oni mają do tego dopłacić?

na audycję. Zapraszamy do Trójki, 227 Trójek. Nasz numer telefonu. Przed ósmą rozmawialiśmy o zielonej karcie onkologicznej i o tym, że pacjentom, którzy już mają rozpoznaną chorobę nowotworową i oczekują lub są w trakcie leczenia, taka karta nie będzie przysługiwała. Ja jestem lekarzem rodzinnym właśnie i dowiedziałam się, że jeżeli na 10 podejrzeń nie będę miała więcej niż 2 prawidłowych rozpoznań, to zostaną mi odebrane takie uprawnienia wystawiania takiej zielonej karty. Otóż ja chcę powiedzieć, że chętnie się zrzeknę w ogóle na wstępie takich uprawnień i będę moich pacjentów diagnozować dotychczasowym trybem. Ranek@polskieradio.pl 71335. Już minęła 8:30. Skrót wiadomości, Małgorzata Spór. Polskie drogi wciąż jednymi z najniebezpieczniejszych w Europie, choć w ciągu ostatnich 10 lat sytuacja się poprawiła. Tak wynika z badań Najwyższej Izby Kontroli. Jak ocenia NIK, w ciągu dekady liczba śmiertelnych ofiar wypadków spadła o 41%, a rannych o 31%. I ta tendencja się utrzymuje mimo stałego wzrostu liczby samochodów na drogach. Wciąż jednak bezpieczeństwo na nich nie jest naszą mocną stroną. W Unii Europejskiej gorzej jest tylko w Rumunii. Według NIK-u niezbędna jest modernizacja. W przypadku 12% dróg krajowych remonty niezbędne są pilne. PiS, Solidarna Polska i Polska Razem będą miały wspólny program. Szans na to nie widzi profesor Ryszard Bugajt, który jest członkiem Rady Programowej Prawa i Sprawiedliwości. Tak mówił o tym przed chwilą w Trójce. Mi się wydaje, że to jest niemożliwe. To znaczy, w szczególności jeżeli spojrzę na to, co mówi pan Gowin, on jest dość pryncypialnym człowiekiem. I to, co było w tym dokumencie programowym, który czytałem, to moim zdaniem są zupełnie inne rzeczy niż to, co głosi pan Gowin. Łączenie programów deklarowali niedawno liderzy PiS-u, Solidarnej Polski i Polski Razem. To święto 10 lat temu ustanowił prezydent Władimir Putin na pamiątkę wypędzenia z Kremla polskich wojsk. W Rosji dziś Dzień Jedności Narodowej. W 1610 roku bojarzy poprosili polskiego króla o objęcie tronu Rosji. Ten przysłał do Moskwy swoje wojska, zapowiadając, że wkrótce dotrze również jego syn, aby koronować się na cara. Minęły 2 lata i polski władca nie zdążył przyjechać na Kreml, a w tym czasie książę Pożarski i kupiec Minin zebrali powstanie narodowe i w 1612 roku zmusili polskie wojska do opuszczenia moskiewskiej twierdzy. Na pamiątkę tamtego wydarzenia Rosjanie obchodzą 4 listopada Dzień Jedności Narodowej. W zamyśle Władimira Putina było również dać Rosjanom nowe święto, które zastąpi obchodzoną 7 listopada rocznicę Wielkiej Rewolucji Październikowej. Moskwa, Maciej Jastrzębski, Polskie Radio. Teraz to już wszystko. Więcej informacji w serwisie o 9. Zapowiada się słoneczny dzień, zachmurzy się tylko lokalnie na Mazowszu i na Pomorzu Zachodnim. Wiatr umiarkowany i dość silny, w górach nawet porywisty, a temperatura od 10 stopni w Suwałkach, 12 stopni będzie w Warszawie, Trójmieście i Grudziądzu, 14 w Częstochowie, Krośnie i Zielonej Górze, do 16 w Legnicy i Krakowie. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Kochanie, jakoś tak ładniej się dziś uśmiechasz. Aha. I ten uśmiech jakiś taki szerszy niż zwykle. Dokładnie, o 33% szerszy. Jak to obliczyłeś? To proste, bo teraz nasza ulubiona pasta Lakalut Active jest w promocji 33% gratis. Sięgnij po Lakalut Active, sprawdzoną pastę dla zdrowych i mocnych dziąseł. Pasta Lakalut Active stosowana codziennie chroni dziąsła, działa przeciwbakteryjnie i zapobiega próchnicy. Teraz Lakalut Active w promocji 33% gratis. Lakalut Active. Skuteczność potwierdzona. Klinicznie. Czy zadbałeś już o swoje bezpieczeństwo? Wybierz opony Michelin i korzystaj z wysokich osiągów i znakomitej przyczepności przez całą zimę. Kup komplet zimowych opon Michelin i weź udział w promocji. Wygraj BMW X1 lub jedną z ponad 200 nagród. Szczegóły na www.michelin.pl. Promocja dostępna również w sieci serwisów Euromaster. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Napisz tak, tu żyć silnie, tatu, nie da się mieszkać. Mało, że syf i bieda, to do tego depresja. Władza nie głaszcze, raczej myśli, jak cię zażnąć. A na przykład chodnik krzywy. Proszę bardzo, deszcz, grad, burze. I nie uprzejmij tu bylce, olu do rzeczy i naturze. Dla ducha rzeczy też nieciekawe. Dwa teatry, jedno kino, no to nie chodzę nawet. Kotlet w knajpy dają na zimno, brak zieleni. Gdzie niegdzie karłowata roślinność. Mężowie bez szans najmniejszych na zmianę losu. Powiem, żony nie prasują, to koszul. Niesłychanie nudny program zabaw. I ten nieinspirujący krajobraz on nie pomaga, poza tym u mnie dobrze. Jeszcze jakoś jadę, do zobaczenia, ściskam Tadek, Kadek. Halo, albo pisz tak, zgroza. Tutaj 16-latki w wyuzdanych pozach stoją w parkach głodne zbliżeń. Ja w ich wieku seksu to leśmian, Petrarka najwyżej. Trudno za punktualność dać tu dyplom. Tramwaje za wolno, autobusy za szybko. Taryfiarze, precz cała ta złodziejska dzić. Tu nic nie działa, tu nic nie jeździ. Nic, mało rozrywek, z kim tu wypić, kiedy. Nic nie łączy tutaj nikogo z nikim. Wprawdzie z ludźmi pogadasz, ale tu ważny detal. Marudne to, strasznie lubi ponarzekać. W kulturze syf, trudno pojąć. Jest filharmonia, ale biorą cele nie stroją. Poza tym u mnie dobrze jeszcze jakoś ogarniam. Pozdrawiam i całuję, Maria. Maria. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. No, wyślij sobie pocztówkę stamtąd. Tyle dziur jest zapadłych w Polsce i że akurat tobie przyszło żyć w najgorszej z nich. Że w takiej nędznej miejscówce los cię zamknął. No, wyślij sobie pocztówkę stamtąd. Zanim szlak zdąży choćby cię tknąć, to ty raz weź pocztówkę, dwa wyślij ją gdzie bądź. Śli w dowolnym kierunku, możesz strzelić Kuala Lumpur, Ulaanbaatar, Delhi. Napisz jakie tu zbesy czą szepty i że jedyny widok tu to brak perspektyw i że jedyny dźwięk tu to warkot maszyn, co nimi na zachód frunie emigrantów masyw. Podpisz i przeczytaj co tam wypływa. Obraz fałszywy dość, ale frustracja prawdziwa. Bólu sporo, chociaż faktów promil. Jeden średnik, więc literacko to się jakoś broni. Wyjmij osób laty, nie kryje ich w torbie. Dopisz adres, niech to będzie gdziekolwiek. I myśli, nie oczekuj burzy na tej niwie. Ale czy ktoś się ubawi przy lekturze? Niewątpliwie. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Tyle dziur jest zapadnych wszędzie, więc ty ślij pocztówkę, ślij ją czym prędzej. Niech ci rozjaśni horyzont to, że tam gdzie ją myślisz prawdopodobnie jest znacznie gorzej. Za 23 minuty będzie 9. Krystian Hanke i goście. Goście. Bogusław Robota, redaktor naczelny Rzeczpospolitej. Witam Państwa, dzień dobry. Maciej Gdula, krytyka polityczna, dzień dobry. Dzień dobry. To zaczniemy od tego, że kampania wyborcza w pełni, o czym świadczą takie niecodzienne zachowania polityków. Niektórzy złośliwi mogą powiedzieć niecodzienne, bo dążące ku pojednaniu, współpracy, na co dzień walczą, zwalczającą się frakcje, zaczynają do siebie się uśmiechać, albo przynajmniej mówić jakimś takim rozsądnym językiem. Dobrze to rozszyfrowuje, że to tak tylko na czas kampanii? Czy ważne jest to, gdzie to zostało powiedziane? Bo z tego, co wiem, to Ewa Kopacz powiedziała to na konwencji Platformy Obywatelskiej. Tak. W związku z tym, no, powiedzieć musiała coś pozytywnego, a powiedziała to, co ludzie chcą słyszeć. Możemy chcą się różnić, słyszeć, ale tak. Nie musimy się zwalczać. Jest generalne zapotrzebowanie w polskim społeczeństwie na porozumienie, na miłość, na... Pamiętamy Jarosława Kaczyńskiego, jak przed pewnymi wyborami nagle z Jastrzębia stał się gołębiem i zaczął kochać ludzi, prawda? W związku z tym przed wyborami te fale przypływu miłości są bardzo, bardzo intensywne. Natomiast tak już zupełnie na poważnie na temat tej deklaracji, ja nie za bardzo wierzę, dlatego że naturalną rolą opozycji w państwie demokratycznym jest kwestionowanie decyzji rządzących, kontestowanie i stawanie naprzeciw decyzjom, w tym wypadku koalicji PSL-PO. Natomiast jeszcze osobną historią, ale to może za chwileczkę o tym dopowiemy, jest to, że rzeczywiście jest w Polsce kilkadziesiąt ważnych spraw, co do których współpraca parlamentarna szersza niż tylko w obszarze koalicji byłaby bardzo przydatna. Są reformy, które trzeba przeprowadzić. Jeżeli rzeczywiście prawdą byłoby to, że PiS czy SLD byłoby w stanie współpracować z Platformą przy takich sprawach, to jestem za. No tak, to co powiedziała Ewa Kopacz, możemy się różnić, ale nie musimy się zwalczać. Chyba trochę też nawiązuje do języka nienawiści, bo tego było ostatnio nieco więcej, a rzeczywiście spraw do załatwienia i to wspólnie takich, no, gdzie te interesy się rzeczywiście pokrywają, jest sporo, choć też takich, których obie frakcje się różnią i to znacząco też nie brakuje. Maciej Gdulak. Ja bym zaczął od tego, że są różne wybory i wybory parlamentarne mają taką logikę, że spór jest ich istotną częścią od samego początku i to jest i to dobrze, że się tak dzieje. I są wybory, w których opłaca się pójść w stronę centrum i to są wybory, w których zazwyczaj przynajmniej tym głównym kandydatom opłaca się z kolei spory troszkę wyciszać i prezentować się jako właśnie tacy ludzie środka, ludzie od technicznych spraw. I troszkę inaczej jest na poziomie samorządowym. rządowym, gdzie to hasło, że rzeczywiście mamy konkretne sprawy do załatwienia, a nie, nie zajmujemy się tak zwanymi kwestiami ideologicznymi czy politycznymi, jest dość typowe. Trochę inaczej jeszcze to wygląda w prezydenckich. Natomiast ja przyznam, że zawsze jestem dość podejrzliwy, jak ktoś mi mówi, że jest tylko techniczna sprawa do załatwienia, bo to znaczy, że w ogóle nie chcę dyskutować o tym, jakie interesy stoją za konkretnymi rozwiązaniami. I ja bym chciał takiej opozycji, która rzeczywiście rozbraja takie czarne skrzynki, czy otwiera takie czarne skrzynki, na których jest napis sprawa techniczna. Natomiast teraz rzeczywiście nie można liczyć na taką opozycję. To znaczy sytuacja wygląda tak, że ten spór polityczny jest wypełniony w większej mierze emocjami niż interesami. To bardzo niedobrze. No jest jakieś załatwienie takiej sprawy, która tutaj zalega, a przed wyborami brzydko pachnie. No tak można jakoś może powiedzieć, ale ja chciałem jeszcze jedną rzecz powiedzieć, no bo tak, to Ewa Kopacz, ale pod koniec października prezes PiS zadeklarował współpracę w kilku kwestiach z Ewą Kopacz, między innymi na temat franka po 4 zł. I bardzo dobrze, bo to jest podniesienie, ja myślę, że to był tak naprawdę ukłon nie wobec Ewy Kopacz, tylko wobec tych, którzy są zadłużeni we frankach, prawda? Także jeżeli Jarosław Kaczyński chce wspierać rząd w sprawie franka, to znaczy, że kłania się tym, którzy mają poważny problem, a rzeczywiście tylko w rękach rządu jest możliwość wpłynięcia na ale jeszcze jest jedna rzecz, o której chciałem wyraźnie powiedzieć. Pamiętajmy, bo Maciek o tym wspomniał, że jest pewna specyfika wyborów samorządowych. Pamiętajmy, że koalicja wiąże na szczeblu parlamentarnym. Natomiast także w PiS-ie, w SLD, w Platformie jest absolutna na dowolność budowania koalicji na szczeblu gminy, na szczeblu sejmika czy Rady Miasta, prawda? Tutaj wręcz są dziesiątki przypadków w Polsce takich, że SLD tworzy większość z Prawem i Sprawiedliwością. No, ale to są też testy. Jest to absolutnie naturalny komunikat, że jesteśmy w stanie przy konkretnych, merytorycznych sprawach decydować, współpracować z przeciwnikiem politycznym. To też jest komunikat dla wyborców i dla wybieranych z tych list lokalnych do lokalnych samorządów, że tak naprawdę oni się mają zająć merytoryką, prawda? A kogo sobie tam znajdą do pomocy, to jest osobna sprawa. Jeżeli chodzi o premier Kopacz, to mi się wydaje, że to jest taki ukłon przed walką. Znaczy, to są pierwsze wybory, więc nie będziemy od razu pokazywać, że się nie cierpimy. Premier Kopacz wyciąga rękę, trzeba pokazać, że się jednak nie jest rogiem. A potem wytknąć temu, kto pierwszy złamał te zasady, tak? Tak, ale później zacznie się kopanina i myślę, że wybory parlamentarne będą w starym, dobrym stylu. Ale to nie jest źle. Słuchajcie, tak, najpiękniejsze ukłony przed walką są w walce, która się nazywa sumo. Takich dwóch grubasów stoi naprzeciwko, prawda? I oni się bardzo elegancko kłaniają, a potem wypychają się z maty. Ja bym porównał właśnie tą rozgrywkę do walki sumo. Pani tak. Kopacz z panem Kaczyńskim. Te koalicje są też testerem, bo na przykład na Śląsku taka koalicja PO-PSL-SLD wcale nie jest możliwa i to być może jakoś tam na przyszłość. Ale zostawmy to, bo o pieniądzach dzisiaj sporo w prasie. O finansach KNF przestrzega przed atakami hakerskimi na strony banków i innych instytucji finansowych. No to pierwsze takie poważne ostrzeżenie jest dzisiaj, Rzeczpospolita o tym pisze. To taka zagrywka, czy to też może w barwy kampanii ubrać? Nie. Myślę, że to jest zupełnie co innego. Myślę, że rzeczywiście, najważniejsze jest to, kto kogo informuje, prawda? Bo to, że docierają z rynku informacje do banków o możliwych atakach hakerskich, to jest dość powszechne. Natomiast jeżeli oficjalna instytucja rządowa odpowiedzialna za bezpieczeństwo informacyjne przekazuje komunikat KNF-owi, a ten uznaje ten komunikat za na tyle ważny, że rozsyła publiczną informację do całego sektora finansowego, od banków, nie wiem, po indywidualnych inwestorów, że istnieje możliwość ataku na serwery, prawda? Że istnieje zagrożenie atakami hakerskimi, to znaczy, że coś się szykuje. My prócz tej informacji na pierwszej stronie publikujemy mapę. Ta mapa pokazuje, ile strat poniosły gospodarki światowe w ostatnim roku na skutek ataków hakerskich. To są miliardy. Stany Zjednoczone 38 miliardów dolarów. Chiny 37 miliardów dolarów. To są zagrożenia przekładane na konkretne pieniądze. Co ciekawe, atak hakerski na bank nie jest wymierzony w system finansowy państwa jako takiego. Tracą obywatele, bo wypływają loginy, wypływają kody dostępu i tak dalej. Nagle konta mogą być wyczyszczone. W związku z tym, jeżeli państwo polskie uznaje za taki komunikat, który uzyskuje gdzieś na skutek działalności wywiadowczej w sieci o zagrożeniu i przekazuje to KNF-owi, a ten oficjalnie oświadcza, że jest zagrożenie, to jest poważna historia. Chociaż ja się zastanawiam, co to oznacza dla zwykłych ludzi. No, to, co możemy zrobić? Możemy sobie zmienić login. Nie, no, możemy też patrzeć, czy nasz bank reaguje na to, bo dostali, banki dostały, instytucje dostały wytyczne w sprawie oprogramowania zabezpieczającego. No tak, tak, ale czy to oznacza, że będziemy codziennie wchodzić na stronę banku i sprawdzać, co myślę, że rozmawiając o tym w radiu, jeżeli słuchają nas faceci, którzy odpowiadają za bezpieczeństwo w bankach, na przykład albo prezesi kobiety tych banków. Albo kobiety. Kobiety tak, i faceci. A, dobrze, niech będą same kobiety. Więc jeżeli nas słuchają kobiety, które odpowiadają za zakupy na przykład software'u zabezpieczającego w banku, to jest ten element, gdzie opinia publiczna przekłada się na potencjalne decyzje o zabezpieczenia. Przecież ja myślę, że to jest przede wszystkim informacja, czy wysłana przez KNF do samych hakerów, bo przecież bankom te informacje można było w sposób konfidencjonalny przesłać. Natomiast to jest informacja do hakerów, że wiemy, że istniejecie i jesteśmy gotowi. No dobrze, to trochę jak ostrzeżenie przed terroryzmem. Ja loginu nie zmieniam, jestem przyzwyczajony do To jeszcze na koniec, bo Gazeta Wyborcza dziś przy dużych dysproporcjach płac polskich polityków względem na przykład szefów spółek. I tak, no, pytanie jest zasadnicze. Czy podwyższyć politykom, czy stawiać się obniżać tym prezesom wielkich spółek energetycznych, węglowych, paliwowych? Może tak powinno być, że jedni zarabiają więcej, drudzy gorzej. Znaczy, ja nie jestem przeciwnikiem tego, żeby podnosić uposażenia ważnym urzędnikom państwa. Wręcz odwrotnie, uważam, że premier, prezydent, marszałek Sejmu, ministrowie powinni naprawdę zarabiać dobre pieniądze, żeby nie było zagrożenia korupcją. Niech zarabiają 10 razy ode mnie więcej. Nie ma znaczenia. To dla mnie nie ma znaczenia. To nie jest wielkie obciążenie dla państwa, takie dobre wynagradzanie klasy politycznej. Natomiast jest to, czy ono wyczyści perspektywy potencjalnej korupcji? Na pewno nie. To wszystko zależy od charakteru, no, można powiedzieć. Ale te dysproporcje są takie. Znamy takie polskie przysłowie, że tak w miarę jedzenia rośnie apetyt. W związku z tym to, że ktoś zarabia 100 tysięcy złotych miesięcznie, wcale nie zabezpiecza nas przed korupcją. Ja bym był jednak za opcją obniżania wynagrodzeń prezesom, bo to buduje nierównowagę nie tylko między biznesem i politykami, ale też między biznesem a zwykłymi ludźmi. I to jest taka sytuacja, że politycy trafiają w tą przestrzeń pomiędzy i zastanówmy się, w którą stronę będą patrzeć. Czy w stronę zwykłych ludzi, czy w stronę tych rekinów. I mam wrażenie, że tutaj odpowiedź jest prosta i historia polskich polityków, którzy odchodzili z polityki, pokazuje, że no, oni chcą się zbliżyć do biznesu. To jest bardzo niebezpieczne. Niebezpieczne dla polityki, ale też wysokie wynagrodzenie, o czym się rzadko mówi, to jest niebezpieczeństwo dla biznesu. Znaczy, po prostu menadżerowie, którzy zarabiają krocie i których zarobki są związane z wartością firmy, podejmują nieracjonalne decyzje. I o tym pisze na przykład Joseph Stiglitz, który jest laureatem Nagrody Nobla w ekonomii. Także to jest nieracjonalne. Znaczy, ludzie nie są w stanie rozsądnie myśleć, kiedy zarabiają wielkie pieniądze. I z tego powodu powinno się te pensje ograniczyć. Niektóre kraje już to robią, na przykład Szwajcaria. Musimy kończyć, więc jeśli to znam paru, zdanie, co zarabiają niezłe pieniądze i myślę absolutnie przytomnie. A, no to tak, zawsze. Bogusław Chrobota, redaktor Nasza Rzeczpospolitej. Pojedyncze osoby i Maciej Gdula, krytyka polityczna. Dziękuję za rozmowę. Dziękujemy. Z naszymi gośćmi rozmawiał Krystian Hanke. energia, jest moc. Dziś w wersji Carlosa Santany i Chrisa Cornella. Za 8:09. Urywki. Urywki z rozrywki. Nasze wtorkowe spotkania. Łukasz Błąd. Dzień dobry. Dzień dobry. Informacje drogowe w radiu potrafią naprawdę ostrzec, podpowiedzieć objazd i skłonić do szczególnej ostrożności na danym odcinku. Po co jednak podczas finału akcji Znicz telewizje dzielą ekran na ćwiartki, umieszczając w nich reporterów? Nie do końca wiadomo. Stoją zatroskani na środku najbardziej zatłoczonych węzłów drogowych i donoszą, że zaczęły się powroty, jest duży ruch, a policja kieruje przy wsparciu żandarmerii i strażników miejskich. Na 100 zapytanych znajomych telewizor w aucie, i to z DVD, ma jeden, taksówkarz. Przy okazji, siłą rzeczy i przy obowiązującej taryfie, kinoman. W ciągu nocy zalicza 2 kursy do całodobowego i pół sezonu kryminalnych zagadek Las Vegas. I taki może sobie podglądnąć w TV, co tam panie na drogach. Do pozostałych może jedynie zadzwonić rodzina. Franek, jesteś jeszcze w Poznaniu? Bo w telewizorze mówią, że na wylotówce na Gdańsk korek masakryczny. Skąd wiesz? A, stoisz w nim? Ty, a koło czego? Może cię wypatrzę, to byś zamachał, bo się będą jeszcze łączyć na koniec dziennika. Zresztą nieważne, ty, to może jedź na Wrocław, tam ponoć czyściutko. Ostatniego zdania Franciszek już pewnie nie słyszy, zjeżdżając na pobocze celem przyjęcia mandatu kredytowego za rozmawianie przez telefon w czasie jazdy. Wszystkich Świętych i Dzień Zaduszny to czas refleksji. No i wspomnień, że w tym roku to się udało sprawniutko podjechać i pod samą bramę, a nie jak ostatnio, co mama mówiła, żeby zaraz rano się wybrać, a tu wszyscy mądrzy, mamuś, wyluzuj, kawusie, placusie, i w samo południe w największy korek się władowali. Ale nie mów mi, że nie podjeżdżaliśmy 2 godziny, jak Karolek 2 razy zrobił w pieluchę, a tylko wysiedliśmy, zaczął się drzeć z głodu i bez palenia świeczek trzeba było wracać w tym największym szczycie. A dziś na spokojnie i do tego ładnie, a w tamtym roku to... w tamtym roku też chyba było ładnie. Kurczę, Kaśka, jak było w tamtym roku na cmentarzu? A tak, tak, tak, pogodnie było. Zapomniałam, że w ogóle nie wiało. Przecież pamiętacie, te 24-godzinne znicze 3 dni się paliły. To 2 lata temu było brzydko, a przed rokiem to chryzantem wszędzie brakło. Co ty gadasz, chryzantem to nie było ze 3 lata temu. Wtedy postanowiliśmy dojechać autobusem i żeby nie dźwigać, mieliśmy na miejscu kupować i się tak sfrajerowaliśmy, że same sztuczne były. Drogie takie, kojarzycie? No jeszcze tam stoi ten stroik. Ej, a pamiętacie, jak chyba w 2006 pomroziło wszystko przez noc i w zaduszki żeśmy nowe chryzantemy kupowali? Wtedy się wujek w toj-toju zatrzasnął. No ale zanim wylazł, przynajmniej przeczekaliśmy największy ruch, a nie tak jak w tamtym roku. Oj tak, nie ma to jak powspominać. Pamięć w rodzinie jest taka ważna. I o to chodzi, i o to chodzi. Łukasz Błąd. Ale kto z nas nie prowadził takich rozmów ostatnio? Dziękujemy, panie Łukaszu, do kolejnego wtorku, czyli za tydzień. A my także już się żegnamy i mówimy do usłyszenia. Anna Regulska, Roma Leszczyńska i Marcin Łukawski. Po 9:00 spotka się z państwem Michał Nogaś, który już chodzi z nogi na nogę, przestępuje, coś taki nerwowy. Wszystko dobrze, redaktorze? Nadchodzę. No właśnie. Za 9:05 nadchodzi. Ale spokojnie. Proszę się nie ten... Proszę nie krążyć dookoła. Do usłyszenia. Mówisz o pokoju. Czy ty nie widzisz, że są tacy, którzy chcą, żebyśmy pozabijali się, żebym ja zabił ciebie, żebyś ty zabiła mnie, żebyśmy żyli w strachu całe noce i całe. Nienawidzili się i mówisz o wolności. Przecież musisz wiedzieć, że każdy z nas jest niewolnikiem. Czy tego chcesz, czy nie? Mówię ci, że